Generacja. bardzo ironicznie o reggae zagrała i zaśpiewała formacja Jabba Dub. I tak właśnie rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego ostatniego spotkania w poniedziałkowe poranki od 4 do 6. Dziś kończy się piękna historia regeneracji w Trójce. Historia programu, w którym było bardzo dużo muzyki reggae jak nigdy wcześniej. 15 odcinek regeneracji i to już koniec w tym roku. No a za tydzień będzie już coś nowego. Co jeszcze w tej godzinie? Będą płyty, które do tej pory nazywałam płytami pod choinkę, ale że już jest po choince, to jeszcze takie płyty na pożegnanie. O, na koniec starego roku, to za chwilę. Co jeszcze? Zostały nam jeszcze dwa cykle, Moja droga i Ze starego regału, a na koniec oczywiście jak zwykle wycieczka do Nashville. A teraz dwa razy Paprodziad. Zdjęcia. choć na spaca do lasu chodzi się no raczej latem, to jest to mój ulubiony utwór tej zimy. Wonky One i Las z najnowszej płyty zespołu. Pan Szymon, stały słuchacz, pozdrawia z trasy Cieszyn-Warszawa. Na wysokości Żor -3 sucho i spokojnie, może znajdzie się coś dżentelmena. Dżentelmen już był, a teraz November Project. prawie 16 minut po godzinie 5 i to czas na konkurs z płytami na do widzenia. Co trzeba zrobić, żeby płyty niespodzianki wygrać? Odpowiedzieć na pytanie. Pytałam Państwa o kolory flagi Jamajki, czyli żółty, zielony i czarny, ale jakie są kolory rasta? Może nie będę pytać o znaczenie, później wytłumaczę, ale podpowiem, że ja o tych kolorach już wielokrotnie mówiłam. Jakie są kolory rasta? Trzeba napisać do mnie wiadomość z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do wysyłki oraz oczywiście poprawną odpowiedzią rr@polskieradio.pl. rr@polskieradio.pl. Czekają płyty niespodzianki. Pytam dziś Państwa po pierwsze o plany na Sylwestra, a po drugie o to, jakie są kolory rasta. Za to drugie można otrzymać płyty niespodzianki rr@polskieradio.pl. W każdej sprawie do godziny 6 ten mail jest jeszcze czynny i dziś się zamyka, a poza tym SMS 71335. Ze starego regału. Top secret. Joshua Gregory. Special delivery with Preston Signs. From who I don't know. Red roses for me. A token of love in secrecy. Maybe it's coming from Mary. But I've seen her since morning and ready. So it's not her. Could it be from June? Oh no, I saw her early this afternoon. Lord. If it's not from June or Mary, who is it from? It's a question to query. Who shall I thank for this red rose? Your guest is good as mine, I suppose. Only Lord knows. But I don't wanna take no chance and call the one. As I'm not sure, I don't wanna guess and end up wrong. You see, my list is very long. So very long. Red rose for Gregory. Special delivery with custom signs. From who I don't know. It could be. Records for me. We. A token of love with secrecy. And I don't know who it could be. Top secret. Who's trying to reveal it? Sandra, I wonder, she could be the answer. What? I know she's like this, full of surprises. She's close enough to the top of my list. Lord. But I don't wanna take no chance and call no one, as I'm not sure. I don't wanna guess and end up wrong. You see, my list is very, very long. Oh, so long. Red rose for Gregory. Special delivery with Preston Signs. From who I don't know. Red rose for me. Sent a token of love with secrecy. It could be. I wanna know. Somebody know. Sent a rose for me. Who sent these roses for me? And I don't know who please. It could be. So much secrecy. Somebody sent a Lord. Rose for me. I wanna know. And I don't know who it could be. Who sent it? Somebody sent. Top secret. And I don't know who it could be. Won't you wanna be in it? Somebody sent a rose. Ze starego regału. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs śpiewał Pablo Pavo w dancingowej piosence miłosnej, a przed chwilą śpiewał właśnie Gregory Isaacs w starym stylu płyty. Płyty niespodzianki trafiają do pana Szymona z Cieszyna, pani Patrycji z Gdańska i pana Grzegorza ze Świdnika. Gratuluję. No i to takie płyty na pożegnanie, na do widzenia. A kolory rasta to oczywiście barwy Etiopii. Zielony oznacza Afrykę i spokojny kraj. Żółty to złoto zagarnięte przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki. A czerwony oznacza krew przelaną podczas walk z najeźdźcą. Czerwony, żółty i zielony barwy rasta. Thank you. Konkurs zakończony. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i proszę jeszcze o więcej do godziny 6. rr@polskieradio.pl SMS 71335. Żegnamy się dziś i to ostatnia szansa, żeby do mnie napisać. Pan Tomasz pisze z kolei: szkoda, że mam łysą głowę, bo zachciało mi się dreadów. Panie Tomaszu, wszystko przed panem. To może brzmieć jak plan na nowy rok. A co w pogodzie? Dziś zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, nad ranem lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna 4 stopnie, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, pod wieczór możliwe większe przejaśnienia. Postępujące od północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna na jutro to 4 stopnie. Wide shot, every lyrics, every syllable me write up. Thankful for the light we shine and make me sight up. Things that were not right in spite of feeling nice. Oh my, I've enjoyed my days. I got some real one side of me. From your up life you can find a way. Look at me reach now, find a lay. What am I to say? I'm wide awake. Somewhere either way, on the low key side of the island. I hold in my eye pan, one does I drive on the road. Me a keep in my eye pan plan.

twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Teraz jest twój czas. Dawid Portasz, zespole Jafia, czekamy na wasze nowe utwory, bardzo tęsknimy za nowym materiałem. Jeśli chodzi o cykl Moja Droga, to niekwestionowanym przebojem w tym cyklu był utwór zespołu Tabu. Moja Droga. Proszę uważać na sarny, nawet jeśli skończy się nasza audycja. Tabu po raz ostatni w cyklu Moja Droga. A teraz czas na wycieczkę do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I mamy po świętach. Proszę Państwa, ale Santa Claus, czyli święty Mikołaj, zagubił się gdzieś i wraca do miasta. Tak przynajmniej twierdzą chłopcy z zespołu The Mavericks. To znakomity zespół z Florydy. Ciekawostka taka. Raul Malo jest głównym tenorem tego zespołu. Zażywny jegomość, ale śpiewa rock'n'rolle fantastycznie. Ja pamiętam, jak tę właśnie piosenkę Mike'a Stollera i Jerry Leibera zaśpiewał Elvis Presley. Raul Malo i The Mavericks wcale nie są gorsi. Święty Mikołaj wraca do miasta. Well, it's Christmas time, pretty baby. And snow is falling on the ground. was falling on the ground. Well, you'll be a real good little baby, and Santa Claus is back in town. Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You will see me coming in a big black Cadillac. Oh, Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Well, you'll be a real good little baby, and Santa Claus is back in town. Pretty stockings, turn on the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Oh, Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Well, you'll be a real good little baby, and Santa Claus is back in town. Oh, with reindeer, no sack on my back. You will see me coming in a big black Cadillac. Christmas time, pretty baby, snow is falling on the ground. Well, you'll be a real good little baby, Santa Claus is back in town. Piosenki świąteczne to przecież piosenki i kolędowe, które nie są grywane przed świętami, a po świętach przecież można te pastorałki i piosenki okolicznościowe też zaprezentować. Chciałbym przypomnieć w związku z tym po zespole The Mavericks taki duet Sugarland, który już nie istnieje, ale zaśpiewał pięknie piosenkę o cudownej krainie zimy. Winter Wonderland.